Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. No i zgodnie z obietnicą witam się z Państwem, tym razem jako redaktor magister Michał Migała. I zaczniemy te annały bardzo mocno i po polsku. Zanim kobąk. Ten program realizuje w dalszym ciągu Grażyna Oczkowska. Wydawczynią jest w dalszym ciągu Małgorzata Łukawska, a ja już nie nazywam się Radosławem Okrasko, jestem teraz redaktorem, magistrem Michałem Migałą. I to nie jest program od Panka do Franka, to Annały Migały. Myślę, że takie rozdwojenie jaźni trochę jest w stylu redaktora Migały, który uwielbia takie rozważania o pracy mózgu, funkcjonowaniu mózgu w kosmosie i tym podobnym paradoksom. Będzie też sporo muzyki, której Myślę, redaktor by się nie powstydził. Na przykład zespół Małczet Duma. A Twieta nie. Kilka słów od redaktora Migały. Annały zostały przeniesione na wtorek od 2 do 3, czyli dziś w nocy, godzinkę. Wtorkowy przedporanek, który kiedyś wykonywałem, teraz będzie robić Justyna Grabarz. To bez zmian. A, to ze zmian. To ze zmian takich właśnie najnowszych. No i redaktor pisze dalej tak. Dziś mnie złamało, połamało, łupie, osłabia, przeziębienie czy inne coś i dlatego mnie nie będzie. Natomiast będzie redaktor Okrasko i to powinno się jakoś z górki odbyć. Stan u mnie jak u majora Suchodolskiego, pożeranego przez lagunę, ale słyszymy się za tydzień już na żywo prawdopodobnie. No pech, nie fart, że akurat po raz pierwszy z poniedziałku na wtorek i bez tego głównodowodzącego autora, w zasadzie jedynego, niepowtarzalnego, redaktora Migały. Annały Migały. Małczat Doma. Przed chwilą pobądźmy jeszcze na wschodzie. Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом война. И где бы ты не был, что б ты ни делал, между землей и небом война. Где-то есть люди, для которых есть день и есть ночь. Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь. Где-то есть люди, для которых теорема верна. Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, под которым дрогнет стена. Земля, небо, между землей и небом война. И где бы ты не был, что б ты ни делал, между землей и небом война. Между землей и небом война. Между землей и небом война. Hey, come! godzina? Czy siedzi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha. Pan Małach Migały, Kino i Wojna, a potem Ludzie Wschodu w wykonaniu Siekiery. Pani Altea niech będzie pozdrowiona i pan Sławomir z Częstochowy. Państwo piszą różne wspierające wiadomości kierowane do redaktora Michała Migały. Między innymi pan Tomasz pisze tak. Do lanosa, długie światła włączyć i ogrzewanie full, żeby się wygrzać. A tak poważnie to zdrówka, życzę aspiryna i kiszone ogórki. Jak mawiają starzy górale, to inny pan Tomasz z kolei. Trzymaj się pędzla, bo drabina leci. A pani Justyna P. Trzymajcie się, obywatelu, ciepło. No, dzisiaj jest w miarę ciepło, taka ciepła noc. Ciepła noc, nawet bym powiedział. W związku z czym ja również dużo wewnętrznego ciepła życzę redaktorowi, aby to ciepło spowodowało, że za tydzień już na żywo to on poprowadzi Annały Migały. Ja wspomniałem też o karmie, którą można palić, ale można też grać jak zespół Karma to Burn ze Stanów Zjednoczonych, a jako że redaktor Migała kiedyś wyznał na antenie, że lubi pustynnego rocka, to ja ponownie chciałbym zaproponować ten zespół, bo on już był w audycji Od Panka do Franka dziś, a teraz Waiting on the Western World i Karma to Burn w Annałach Migały. po Karma to Burn, Past i Tęcza. Dziś Annały bez Migały. I do tego po raz pierwszy od godziny 2 do 3 o nowej porze we wtorek. Za tydzień mam nadzieję, że już redaktor Michał Migała na żywo i całkiem zdrowy. A teraz artysta multimedialny Luis Vasquez, który działa pod szyldem The Soft Moon i nawet niedawno stosunkowo koncertował, to znaczy niedawno, czyli przed pandemią koncertował w Polsce. Utwór to Try. Pan Alex pisze, że słucha, ale w warsztacie, gdzie bawi się przywracaniem gitary do życia, to stary, dobry, polski defil. A muza fajna w sam raz do nocnego baraszkowania. No i tu się z panem niestety nie zgodzę, ponieważ stary defil tak, ale dobry nie. To defil właśnie był moją pierwszą gitarą, no i mam wspomnienia bardzo niespecjalne, jeśli chodzi o kontakt z tym prawie instrumentem. Pierwszą moją gitarą, taką z prawdziwego zdarzenia, była enerdowska Muzima. Tak więc do tej pory dużo większy sentyment mam do gitar enerdowskich niż PRL-owskich. Pamiętam, że ten instrument z Niemiec był sprowadzany przez centralę handlu instrumentami muzycznymi jeszcze w latach 80. specjalnie dla mnie. Miałem takie zaświadczenie z ogniska muzycznego, do którego chodziłem, że można mi takiego przydziału udzielić. No oczywiście musiałem zapłacić czystą, żywą PRL-owską gotówką za ten instrument, a potem jeszcze miałem niemiecką Muzimę, także wykonaną w NRD, gitarę basową Hello Buddy, i ona też była całkiem niezła, szczególnie po pewnych lutniczych przeróbkach. I jeszcze kilka bym wymienił, chyba Muzimę Deluxe, o ile pamiętam, taką w kształcie Fendera Jazzmastera. Też całkiem niezły instrument, tak więc do tej pory lubię niemieckie marki, jeśli chodzi o gitary. Samochodów niemieckich raczej unikam, podobnie jak redaktor Migała, który do tej pory jeździ Lanosem, a z tego, co ostatnio opowiadał, ma już dwa egzemplarze tej marki, czyli dwa Lanosy, drugi niedługo będzie miał nowe lusterko. Taką ploteczkę motoryzacyjną sprzedam tutaj tanio i niedrogo w annałach Migały bez Migały, czyli annały bez Migały. Taka robocza nazwa tej pierwszej o tej porze audycji Michała, w której niestety wykazał się absencją spowodowaną chorobą. Państwo już to wiedzą, państwo piszą, wspierają i pozdrawiają. Pani Kasia z Chicago także napisała i także pozdrawia. Ja się rewanżuję pozdrowieniami, a teraz zespół o chyba najbardziej warszawskiej nazwie Warsaw. They Walked in Line. Jak tak sobie dziś grzebię w torbie DJ-skiej redaktora Migały, to trochę doznaję rozdwojenia jaźni, ponieważ sporo zauważam podobieństw. Mianowicie obaj urodziliśmy się w latach 70., wychowali muzycznie raczej na początku lat 80., w tej chyba pierwszej połowie, no w drugiej też połowie. I mamy obaj sentyment do muzyki z lat 80. Tak więc trochę już to zaczyna być niepokojące, niebezpieczne, ale może dlatego tak dobrze się czuję w tych annałach dziś, mówiąc trochę nieskromnie. I teraz właśnie utwór z lat 80. The Chauffeur, ale w wykonaniu zespołu Warpaint. Out on the top of me, the glides are moving. Państwo na pewno zdali sobie sprawę, że to utwór z repertuaru Duran Duran. A przed chwilą Warpaint. Pani Alina napisała, że z całych sił, z całego serca życzę panu Michałowi powrotu do zdrowia. No i bardzo nas kocha. A ja odpisałem, że my panią też. Tak więc nastąpiło już u mnie nie tyle rozdwojenie jaźni, ale zjednoczenie jaźni. No i muszę powiedzieć, że oprócz tego, że obaj z redaktorem Migałą bardzo lubimy lata 80., to też uwielbiamy po prostu Jimmy'ego tenora. I on teraz wykona utwór Outer Space. Thank you. Kosmiczny muzyk Jimmy Tenor. Państwo cały czas dołączają do grona słuchaczy aktywnie komentujących i meldujących się z różnych miejsc w Polsce i na świecie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wytrwałość i czujność, bo to w poniedziałek premiera nowej ramówki nastąpiła, nowej trójkowej ramówki, a Państwo już wiedzą dokładnie, kto kiedy ma audycję. No i wiedzą, że Państwo, że od północy we wtorek od Panka do Franka po raz pierwszy, a od drugiej do trzeciej Annały bez Migały tym razem niestety, ale z muzyką z katalogu, z torby DJ-skiej Michała i taki utwór też za chwilę. No i to będzie może trochę niespodzianka, bo będzie po polsku, ale kto? Raz po raz, aż kineskop wydał jęk. Dziwny dźwięk i głos, co podał hasło. I jakiś szept. Podłączyłeś się przypomnieć kanał XOVO. Podłączyłeś się przypomnieć inna dwójka. O nie, nie, proszę się nie wyłączać jeszcze, albo nie wyłączać. To Papa Dance, także z kosmosu, jak Jimmy Tenor z kanału XO2, ale Państwo na pewno nie przypadkiem przed swoimi głośnikami. Zastanawiałem się, jak zakończyć, żeby było bardzo kontrastowo. I po Papa Dance myślę, że chyba największy kontrast to Kobong, którym również Annały bez Migały zacząłem. Przeciwko Kobong. Thank you.